wordt een priester door het Vaticaan naar Limburg gestuurd om een huilend Mariabeeld te onderzoeken. Maar wat is waarheid als je als priester en als mens geconfronteerd wordt met het verdriet van een dorpsgemeenschap? Een vraag die je wel kan overlaten aan onze gast, die niet alleen filmregisseur is, maar ook de zoon van een dominee. Oké. Hier is Jaap van Heusden. We zijn begonnen. Ja. Oké, ik zit... Kunststof. Uw presentator is Elisabeth van Nimwegen. Ja, ik vroeg me ineens af, heb je in het protestantisme ook wonderen? Of is dat echt voorbehouden aan de katholieken? Nee, ja, het bovennatuurlijke, dat speelt denk ik een rol in elke religie. Ja. Misschien is dat wel de essentie, toch? Dat je gewoon probeert uit die kaders die je om jezelf gesmeed hebt, dat je daaruit probeert te breken. Dat je hoopt dat er iets is wat je van uit jezelf doet ontstijgen of zo. Ja, dus het zit overal in. Maar ik kan zo geen protestants wonder bedenken. Jij wel? Dat is toch altijd Maria, tranen, ja, op die manier genezingen. Wel. Op die manier wel, ja. Het theatrale wonder is voor... Hoe zou dat komen? Ja, volgens mij past dat gewoon heel goed in die traditie, die gewoon veel lijfelijker is. En dat vond ik ook, want ik ben echt super protestants juist opgevoed. Dus ik kende de katholieke manier van beleven meer toch als een buitenstaander. En, dus dan, en met deze film mocht ik er echt zo helemaal in. Ja, eigenlijk hetzelfde zoals je naar, weet ik veel... Waar ben ik allemaal geweest? Ik heb een tijd in Burkina Faso gewoond of zo. En dan kom je in culturen die zo compleet anders zijn. En dan kan je in onderdompelen. En zo voelde dat voor mij ook. Het was echt de protestant die in het katholicisme ging toch wel, duiken. Toch wel, ja. En maar viel het? Ja, nou ja, ik vind het dus prachtig hoe heel veel dingen... hoe zeg je dat? Veel beeldender zijn. Veel meer lijfelijk. Veel meer de weg van het ritueel. En ook het ongezegde, zeg maar. Het protestants is toch wel een soort heel groot hoofd. Waar je het juiste moet denken en vinden ook. Heel veel vinden. En maar het grappige is dus eigenlijk dat ik kwam in dit verhaal terecht. Omdat ik er dus achter kwam dat er een soort hoekje van de katholieke kerk is die wonder onderzoekt. Die echt een soort protestantser dan protestants is, weet je wel. Dus die echt gewoon wetenschappers afsturen op wonderen. Om te zeggen van, is dit feit of fictie? Ja, je gaat heel snel. Oh, sorry. Ja, maar laten we heel even stoppen. Hoe belandde jij in Lourdes? In Lourdes, door mijn vrouw. Die is Want daar, journalist. Daar was die man te vinden die wonderen onderzocht. Nou, dat is één van de plekken waar mensen naartoe komen omdat ze hopen dat er een wonder gebeurt. Echt trouwens heel veel mensen die daarheen komen. En maar heel af en toe is er dan een berichtje vanuit de kerk van... het zou nu wel weer eens zover kunnen zijn dat er een wonder erkend gaat worden. En dat was, weet ik, van een jaar of 10 geleden was dat zo. En Carola die zei tegen haar chef bij NRC van... Carola is jouw vrouw. Dat is mijn vrouw, ja. Hoe herken je een wonder of zo? Of hoe onderzoek je dat? Of voor ons was het gewoon krankzinnig eigenlijk. Misschien is dat een beetje onbeleefd om dat zo te zeggen. Maar ik dacht echt zo, what the fuck? En zijn we in ons autootje gestapt. Zijn we erheen gekart. Gaan kletsen met al die mensen. En om wat voor wonder ging het? Wat was er gebeurd? Ja, er was een man genezen of zou genezen zijn van kanker. Ja, hoe onderzoek je dat? Nou, dat is dus echt, weet ik veel. Ze hadden 10 artsen om de tafel. Ze hadden het jarenlang gevolgd. Ze hadden alle scans, chemo's, de oncologen, iedereen. Dus het had helemaal niks te maken met of je gelovig was of niet. Of dat je graag wilde dat het gebeurde. Moest gewoon hard worden aangetoond. Is er een natuurlijke oorzaak te vinden voor deze genezing? En als er één van de medici zei van... nou, dit zou kunnen komen door dit middel of door deze remissie... of dan was het sowieso dood, zeg maar. In dat geval was er niemand te vinden die zei van... hier is wel een natuurlijke oorzaak voor. Dus dan hadden ze een potentieel wonder te pakken, zeg maar. En is het ook een wonder gebleven of is het uiteindelijk... Het is niet van tafel gegaan, maar er was toch een soort voorbehoudje ergens... waardoor ze het uiteindelijk niet... ze hebben toen remarkable, was toen de term. Opmerkelijk. Ze was een soort één substapje, zeg maar. Dat komt in de film ook voor. Ja, want daarom ben jij hier vandaag natuurlijk. De film De Man uit Rome. Ja. Waarin we een priester volgen die afreist... een Italiaanse priester die afreist naar Zuid-Limburg... omdat daar een huilende Madonna is. En die moet onderzoeken of dat ook echt zo is of niet. Ja. Oké, en dat was dus jouw startpunt. De fascinatie van alles wat je daar zag en meemaakte. Ja, klopt. Ja. En was er dus ook iemand die op onze Filippo de hoofdpersoon leek? Wel en niet. Het was echt een ongelooflijk zelfingenomen man. Hij zat met mijn vrouw te flirten terwijl ik gewoon naast haar liep, weet je wel. Ja. Hij was dus inderdaad Italiaan in Frankrijk. Een arts. En ja, met de nieuwste iPhone. En je hebt daar dus best een grote ziekenhuiscomplexen. Omdat heel veel mensen komen die eigenlijk zo gehandicapt zijn. Ja, dat ze gewoon verzorgd moeten worden terwijl ze daar zijn. Wel heel schrijnend, hoor. En daar heb je dus allemaal vrijwilligers die mensen helpen. Dat is dan eigenlijk weer heel ontroerend. En die vrijwilligers, die, alsof het een soort popster was, deze gast, weet je wel. Die hingen aan zijn lippen, die vrouw. Hij had gewoon echt zo van die schare vrouwen. Met allemaal van die kapjes en die... Een soort jaren 50 fantasie moet het zijn die geweest van die man. Ja. Die dwarrelde dan om deze ster heen. Ja, deze priesterster. Ja, die had dan het management over dit onderzoek. Ja, klopt. Over het hele bureau van de wonderen, zeg maar. Het medisch bureau. Ja, dat was echt waanzinnig. Maar ik vond hem eigenlijk een beetje te gek voor woorden, zeg maar. Mm-hmm. En dat is, dan ga je op... Want ik had geen idee dat ik daar een film over wilde maken. Want ik vond het zo allemaal zo... bizar en ook die hele Santa-kraam daar in Lourdes, toch met die winkels. En ik weet niet of je er ooit geweest bent. Ja, maar ik ben er geweest, zeker. Ja. Ik moet meteen denken, ik heb dat rondje zo in die rots ook nog gemaakt aan al die spalken en al die medische apparaten die dan in de lucht hangen van mensen die weer konden lopen genezen, of die ineens genezen waren. Ja. Jaap, heel even voor we verder praten, voor de mensen die jou nog niet kennen, ga ik je toch nog even introduceren. Ja. Je bent filmmaker, studeerde in 2000 af en je eindexamenfilm haalde meteen de shortlist van de Student Academy Award in Cannes. Een vliegende start, kan je wel zeggen. Sindsdien schreef en regisseerde je meerdere bioscoop- en telefilms. Je vorige speelfilm In Blue won 3 Gouden Kalveren, onder andere voor beste scenario en regie. En nu is er dan De Man uit Rome over een Italiaanse priester die naar Zuid-Limburg wordt gestuurd. Ben jij er inmiddels achter wat een wonder is? Want daar gaat deze film natuurlijk over. Het is ook een onderzoek daarnaar. Ja. En dan verbeeld. Ja. Nee. Nee, maar dat is ook... Ja, ik denk van... Misschien is dat ook flauw, hoor. Maar ik denk als een film tot dat punt zou komen, dan zou die me denk ik per definitie teleurstellen. Oké, maar toch even afbellen. Ja. Ben je meer gaan twijfelen aan wonderen? Of denk je juist, nou... Ja, allebei. Ja, nee, dat kan niet. Ja, maar dat is wel zo. Want het is een eigenlijk, hoe zeg je vertel. Dat? Hoe meer je erin duikt, hoe meer je denkt van... Ja, maar jongens, het gaat me toch niet worden of zo. Bijvoorbeeld in Lourdes, weet je wel. Er zijn gewoon miljoenen mensen die er doorheen komen. En dan kom je daar in het archief, wat trouwens een waanzinnige plek is... met van die vergeelde mappen. En dat gaat 150 jaar terug met de medische dossiers... van de mensen die genezen zouden zijn. Dat is natuurlijk een bron van informatie ook voor medische wetenschappers. Klopt, en zo. Ja, er zijn ook heel veel mensen op gepromoveerd. En weet je wel, natuurlijk. Ja, nee, dat is, dus, maar je denkt ook van, ja, als dit de statistieken zijn... en dan ook nog met de voortschrijdende wetenschap... die er toch voor zorgt dat er een heleboel soort gaten waren toen... die nu geen gaten meer zouden zijn. Weet je wel, dat, als je het heel cynisch zegt, is een soort godvormig gat... wat steeds kleiner wordt. Ja, wat door de wetenschap steeds kleiner wordt gemaakt... omdat we weten steeds beter weten dus waar welke aandoening bijna, vandaan komt. Exact, straks is er bijna niks meer onverklaarbaar... dus dan hou je ook geen wonderen meer over, zeg maar. Als je het is ook zo letterlijk, als je terug zou kijken... dat de wonderen steeds minder worden... naarmate de wetenschap eigenlijk de magie ervan af. Ja, als je gewoon alleen... naar Lourdes kijkt, zie je gewoon de frequentie waarmee het gebeurt. Maar dat vond ik dus ook wel weer heel tof. En eigenlijk zelfs ontroerend, omdat het wordt gewoon heel serieus genomen. En eigenlijk, als je, hoe zeg je dat? Zoals ik met mijn vrienden klets of gewoon in het discours is het toch zo van, oh, jij gelooft dit, ik geloof dat. Prima voor jou of zo. Dan wil je niet te veel aankomen. En dat is dan wel best of zo. Maar zij hebben echt het idee van, ja, maar luister, stel nou dat het waar is. Maar heb jij dat zelf dan helemaal niet? Kijk, blijf jij er naar kijken als een soort fenomeen? Want ik kan zelf ook nog wel denken... ja, je weet het niet bij extreme dingen. Ja. Ik heb altijd een soort... Ja. Misschien hoop op iets wonderlijks. Ja, ik heb dat dus precies hetzelfde. Omdat ik ben gewoon... ik word altijd heel erg moe van mijn eigen... gelijk. Dus ik kom best wel uit een soort Calvinistische traditie, waarin je bent heel erg op zoek om erachter te komen van wat is waar. En maar het nadeel, dus dat is een laat maar zeggen, dat is een mooie zoektocht. Want je neemt daarmee ook mensen serieus. Als je gewoon maar zegt van, ja, klets gewoon uit je nek. En ik zeg van, dat is prima voor jou. Dat is ook een bepaalde manier, op een bepaalde manier is dat ongeïnteresseerd of zo. Misschien is het wel zo dat jij in een psychose zit. En dat ik even heel goed moet luisteren. En dat je aan de haldol moet of zo. Of ik geef maar een gek voorbeeld, toch? Maar als we gewoon maar allemaal alles mogen zeggen. En dat is even waar. En kijk naar, weet ik veel, Amerika en wat Trump heeft achtergelaten. Het is niet per se zo dat als je eindeloos accepteert dat het geen zak uitmaakt wat waar is of niet, dat iets moois oplevert. Dus ergens hou ik heel erg van dat project van achter de waarheid komen. Mijn vrouw is onderzoeksjournalist, weet je wel. Het zit gewoon helemaal in ons huis en in ons leven. Maar ergens is het ook zo dat, ik weet niet of dat voor iedereen zo is, maar bij mij dat wordt star. Zeg maar. Mm-hmm. Dan wordt een soort systeem. En vooral met verhalen en leugens komen ook verbeelding om de hoek kijken. Het is ook heel dor om altijd bij de feiten te blijven. Ja. Laten we heel even naar een fragment uit je film gaan luisteren. Ik zal even kort introduceren, een beetje om de feel te krijgen. Actrice is Marie-Louise Stijn. Zij speelt mevrouw van Slochteren. Het is de vrouw in wiens huis de Maria is gaan huilen. En het is ontdekt door haar dochter. En in deze scène beschrijft ze aan Filippo hoe dat gebeurde. Ja, yeah, and then I want to go back downstairs again to the TV. So I want to turn. And then I see how Therese freeze. So I look where she looks. And then I see it with my eyes. A second tear falls out of the eye. And I cannot tell you how that feels. My feet, poof, they are getting very warm. My legs are getting very warm. I have a sharp feeling here, like a knife. And I shout, and I cannot get breath. I take Therese in my arms. Because then I understand why Maria cries in our house. Ja, kijk, uiteindelijk wordt het niet letterlijk uitgesproken waarom zij huilde volgens deze mevrouw van Slochteren. Mm-hmm. Daar kan iedereen zijn eigen mening over vormen. Maar wat deze scène heel goed duidelijk maakt, is dat je kan wel tegen iemand die zo'n wonder heeft gezien zeggen, het is niet waar, maar voor deze persoon, dat speelt zij ook heel goed, is het zo echt. Je kunt het bijna niet van er afnemen, al zou je het willen. Ja, ja, en Filippo die komt daar dus heel koud in. Dus de scène hierna hoor je hem tegen zijn meerdere zeggen van, ja, het is echt een prima actrice, die vrouw. Ja. En manipulatief, jongen. Terwijl als kijker, en dat is natuurlijk voor ons mooi als makers, dat voor elke film, hoe zeg je dat? In het Engels heb je de willing suspension of disbelief, toch? Mm-hmm. Dus laten we zeggen, dus het opschorten van je ongeloof. Je kiest ervoor om je. Je spreekt eigenlijk af, dit is niet waar, maar ik ga even doen alsof het wel waar is. Ja, ja. En dan ga ik er gewoon niet mee, precies. Ja, en Willem-Jan Otte, dat is een van de meedenkers van het script, die gaat dus zover dat hij zegt van, ja, eigenlijk elke kijker die een film ingaat, die staat voor die keuze om zijn ongeloof op te schorten of dat niet te doen. En daarmee is het zien van een film is dus een geloofsdaad. Dat is echt heel interessant. Want je gelooft het eigenlijk terwijl de film duurt. Dan ben jij de celluloid, dominee. nee, want als je dit doortrekt, dan zou je nog steeds een dominee zijn. Want dan ben jij degene die het opneemt en het voorschotelt aan degene die wil geloven. Ja, ik geloof niet in die analogie, zeg maar. Maar misschien heb ik dan de verkeerde dominees gehad, zeg maar. Omdat wat je in een film gewoon doet, is je maakt een reis, weet je wel. Daar word je in onder gedompeld. En dat gaat dus niet over dat er wordt jou verteld wat je moet vinden. Of weet je wel, je ervaart is zoals deze mevrouw. Op het ene moment kan je het met haar ervaren. Marie die doet dat zo geweldig met dat potjes Engels, weet je wel. Als je zit er om te glimlachen, maar je voelt dat die emotie gewoon real is. Dus je gaat er ook wel in. Maar dan zegt die man weer van, ja, misschien is ze wel een actrice. Het zou dus ook nog kunnen zijn. Ja, oké, okay, maar ja. Even, want natuurlijk niet iedereen heeft die film al gezien. Heel even terug naar die suspension van disbelief waar je het over had. Ja. Voor jou gaat de vergelijking dus niet op omdat je zegt, ja, bij een film krijg je de vrijheid om je eigen verhaal te maken. Ja. En bij een dominee doet dat eigenlijk niet. Maar dan heb je misschien wel hele slechte dominees in je leven gehad. Want ja, misschien. Het maakt voor jou toch wel een beetje de aangever van een verhaal waarin mensen zeggen, oké, ik ga jou geloven, Jaap van Heusden. Ja, maar dat geldt dus echt voor elke film. Ja, dus, ja, voor iedereen. Harry Potter, Jurassic Park, zeg maar, dat heeft niks met religie te maken. Dat is, dus er zit een heel. En dat vind ik grappig aan Otte, weet je wel. Dat is gewoon zo'n bright denker. En die zegt dan gewoon in één keer zoiets. En dan denk ik, oh ja. Want er is vaak best wel een soort weerstand als het gaat over geloof. Het heeft iets sukkeligs of zo. Of hoe zeg je dat? Waarom doe je dat in vreesnaam als je goed bij je verstand bent? Nou, niet voor iedereen natuurlijk. Nee, oké, maar ja, helder. Maar ik ben er soms ook wel best sceptisch over. Misschien juist omdat ik erin opgegroeid ben. Maar dan zie je dus eigenlijk in jezelf en in je kinderen en eigenlijk iedereen die naar het theater gaat of naar de film gaat. Er zit een soort verlangen in ons om ergens in te springen waarvan we liefst niet weten hoe het gaat of hoe het eindigt. En waarin we dus zelf, zonder dat iemand zegt van dit moet, hoeft helemaal niet, maar je hebt vrije wil. Ik ga het gewoon geloven. Ook al weet ik dat het eigenlijk strikt genomen niet waar is. En ben je daar zelf goed in? Ik vind dat hartstikke moeilijk. Ja, dat ja. Oh, ik hoor het aan hoe je praat. Je kijkt zo door mee. Nee, maar daar zit jij natuurlijk liever aan al die touwtjes en zegt wat ze moeten doen. Ja. Maar ik vind het heerlijk. Wat zijn momenten waarin jij je dan die overgave? Want dat is natuurlijk ook, zeg maar, de film gaat ook heel erg over hart en ziel. En eigenlijk ontzettend verlangen om je over te geven aan iets groters dan jij. Op wat voor momenten heb je dat dan wel? Of waarin kun je dat wel? Nou, bijvoorbeeld een van de leukste dingen die ik aan film maak. Een van de leukste processen, of het engste. En daarmee het mooiste is de research. Dus dat ik bijvoorbeeld in huis kwam bij de dochter van de. In Brunsum heb je dit echt gehad, hè? Een huis waar dus. 1995? Ja, ja, klopt. Nou, en die mevrouw die had een dochter. En die dochter die leeft nog. En die heeft een heel huis vol met beelden en met afbeeldingen die gehuild zouden hebben. Allemaal. En die staan daar nog steeds. Ja, ja, ja. En, maar die heb je ook gezien. Ja, ja, ja, zeker. Ik kom daar zo'n beetje met een bevriende filmmaker elke maand zo over de vloer. Inmiddels kennen we elkaar 3 jaar of zo. En ja, dat. Dus ik moet me op een bepaalde manier daaraan overgeven, aan die relatie. Ik hou inmiddels, of misschien is dat een groot woord, maar ja, toch wel van die mensen. Maar ze vertellen me ook allemaal dingen die ik eigenlijk niet kan geloven. Maar omdat ik van ze begin te houden, wil ik ze ook heel serieus nemen. En wil ik ook, als ze dan weer zeggen van, er heeft net een prentje gehuild, want er is iets ergs gebeurd in Oekraïne. Want er is altijd die link is er. Hè? Zij hebben nu nog in hun beleving in ieder geval huilende beelden. Ja, absoluut. En absoluut. Dat is nog niet gefactcheckt door het Vaticaan. Nee, want de kerk is helemaal klaar met die mensen. Want er huilt om de haverklap iets. En dus ik heb wel. Kun je het niet meer bijhouden? Nee, ik heb gesproken ook met de pater die daar destijds het onderzoek heeft gedaan. Maar die heeft ze echt totally op een zijspoor geparkeerd. Van, daar gaat hij niet eens meer langs, weet je wel. Dus zij voelen zich heel erg miskend. En even over Rome. Maar daar gooi ik me dan in, weet je wel. Want als ik daar een soort buitenstaander blijf en ik ga een soort itempje maken als een soort van, haha, leuk, wat een appartement of zo. Ja, dat vind ik echt sowieso een hele slechte film. Mm-hmm. Maar ook zelf voel ik me daar niet zo lang bij. Dus ja, het is een soort keuze om je dan aan die mensen te geven. En dat was in Lourdes ook. Je moet door die plastic en door die smokescreen van de wierook. En dan zitten gewoon mensen bij die je voelt dat hun verlangen gewoon real is. Ja, en dan als je daar hun hele leven hebben gespaard om daarheen te komen. Ja. Voor hen is het de week of de dag van hun verlossing gewoon. Ja. Ja. Hoe dichtbij ben je zelf ooit bij een wonder gekomen? Nee, en dan niet in je hoofd dus? Nee. Ja, dat zie je. Ja, jij bent gewoon precies hetzelfde als het Vaticaan. Want het Vaticaan zegt dus ook. Ik ben precies hetzelfde als het Vaticaan. Ja, in je eis die je stelt. Omdat het Vaticaan zegt dus bijvoorbeeld ook. Stel dat ik een GGZ-diagnose heb. Ja? En ik ben gewoon zwaar depressief. Wat gewoon echt een hele heftige aandoening is. Mm-hmm. En van vandaag op morgen ben ik daarvan genezen. dan daar kan je, dat kan dus nooit een wonder zijn, omdat het niet is. Je kan wel zeggen, dank u God, ik ben daarvan genezen. Er zal geen priester zijn die daar problemen mee heeft. Maar om het echt te gaan erkennen als een wonder, dat kan niet. Omdat je kan per definitie niet vaststellen of daar een niet natuurlijke, of daar een natuurlijke oorzaak was, zeg maar. Mm-hmm. Of maar ik snap nog steeds niet wat hoe ik het Vaticaan ben. Nee, jij zegt tegen mij van je moet een wonder hebben. En het mag zich niet alleen maar in je hoofd afspelen. Oh, zo dus, bedoel je. Nee, maar ik bedoel niet als een soort abstractie als verhaal. Maar bijna een lichamelijke beleving. Zoals jij het zo benadrukte. Van, dat in het katholicisme wonderen bijna fysiek ze echt een... Ja. Ja, maar zij zien dat natuurlijk ook, hoe zeg je dat, op het moment dat je... Ik ben trouwens wel heel katholiek, tot en met aan heilig vormsel toe. Dus zover zit jij Er. Wat goed. Ja, mooi. Nou ja, bijvoorbeeld het een van de grote breuken natuurlijk tussen de protestantse kerk en de katholieke kerk is wat je gelooft over wat er gebeurt bij het avondmaal. Dat geloof ik natuurlijk helemaal niet. Met de hostie. Ja, maar het is wel een mooi ritueel. Ja, maar ik bedoel, ik vind dat dus ergens een soort... ik vind dat prachtig, weet je wel? Dat je dus echt zegt van, nee, maar nu is het een lichaam geworden. En tegelijkertijd ben ik dus echt een heel... ik heb maar een beperkt talent voor geloven of zo. Want dat, maar je bent domineeszoon, hè? Je bent tot je 12e iedere zondag naar de kerk gegaan. Ja, ik toch misschien nog wel apart. Langer. Ja, dat je zegt, ik heb geen talent voor geloven. Hoe kan ik die twee... Nou ja, kijk, er blijft een soort verlangen. Blijft er bevrijd te worden uit mijn eigen gevangenisje, zeg maar. Hoe ziet die gevangenis eruit? Wat is dat dan? Ja, dat is alles. Dat is gewoon precies hoe je de wereld recht kan denken, zeg maar. Toch? En volgens mij doet iedereen dat. Om gewoon de chaos... Je probeert toch de chaos in bedwang te houden. Door te denken van, nou ja, zo werkt het leven niet. Zo, en dan doe ik dit niet, en doe ik dat wel, en zo. Mm-hmm. En dan op een bepaald moment, naarmate je ouder wordt... dan heb je een soort van, ik snap hoe het leven is. Nu heb ik allemaal jongetjes samen met mijn liefje rondlopen. Dus dan ga je die ook nog hebben een soort pretentie dat wij, weet je wel... gaan we ze vertellen van hoe het leven is en wat niet. En dat is, dat is echt heel benauwend. Dus bij mij blijft een soort verlangen dat ik denk van, ja, er moet... iets of iemand of de liefde of zo daar gewoon inbreken. En veroorzaken dat ik gewoon weer met nieuwe ogen naar dingen kijk. Anders van, mijn natuurlijke pad is gewoon naar pessimisme en cynisme, zeg maar. Uiteindelijk denk ik gewoon, ja, iedereen is gewoon opportunistisch, gebruikt elkaar, is alleen maar uit op elkaar. Alleen maar een hele selecte, kring van... bloedverwanten misschien die nog wel iets voor elkaar willen doen of zo. Ik denk, volgens mij is dat een soort van het wereldbeeld waar ik, als ik gewoon maar niks doe, niet af en toe bijzondere ontmoetingen heb en mooie mensen, mooie verhalen hoort. Ja, dan... maar ook dat bovennatuurlijk of zo, dat er een soort stem is of een soort geest of hoe je het dan moet iets noemen. Groter dan jezelf. Ja, die gewoon zegt van ja, echt wake up of zo. Ja. Ja. Ja. En dat zocht ik ook in dit verhaal en in deze film. En Filippo is, dus in die zin loopt Filippo, die heeft parallellen met... Want? Met mij. Ja, het is ook gewoon zo'n harde gast die denkt van, nou, ik weet wel hoe het zit. En hij heeft ook nog zo'n hele goede missie, hij is een fact-checker. Weet je wel? En die mensen die geloven ook best wel rare dingen. Ja. Want eigenlijk, jullie trekken eigenlijk in de film ook de metafoor... tussen het Vaticaan als onderzoeker van wonderen... is zeg maar de eerste fact-checker die er ooit in de wereld was. Ja, Rogier de Blok, mijn schrijfpartner, die kwam daarmee. Ja, echt, ik vond dat echt geniaal. Toen dacht ik, het is ook gewoon zo. En toen werd het ook makkelijker om aan de film te werken. Omdat we toen ook begrepen van... dat is het zo raar, toch, aan als je iets maakt. Dat je gaat eerst het gewoon doen op een soort intuïtie. En dan begin je af te vragen... waarom zijn we hier in godsnaam mee bezig? En dan moet je het weer rechtbreien. Waarom? Ja, maar dat voelt iets heel jaren 50-achtigs aan van een priester en een wonder. En het is gewoon 2023, wake up of zo. En toen kwamen we gaandeweg erachter van ja, maar dat is eigenlijk gewoon onwijs nu aan de hand. Dat we gewoon elkaar allemaal bullshit zitten te vertellen. En dat er dan weer andere mensen zijn die denken van ja, maar als we dat dan kunnen ontkrachten en met de feiten kunnen komen, dan komt het helemaal goed. En vervolgens zie je een landschap waarin de mensen die de feiten brengen, die staan daar. En er is echt niemand die ernaar wil luisteren. En er is geen ontmoeting. En er komt helemaal niks goeds van. Want dat is zo dubbel aan wonderen, maar ook aan überhaupt theorieën die je een soort gevoel van troost geven, of je die nu gelooft of niet. Wanneer wordt een troostend verhaal, bijvoorbeeld een wonder of iets wat we elkaar voorhouden, wanneer gaat dat knellen? Want zolang het mensen bij elkaar brengt en troost brengt, kun je ook, en dat gebeurt natuurlijk ook in de film, kun je denken van, nou, ik gun iemand zijn beleving. Ja. Maar het is wel een glijdende schaal. Ja. En waar ligt dat punt dat het schadelijk wordt? Precies. Ja, dat is dus die kwestie. Dus daarom, onze priester gooit ook in de film erin, weet je wel. Van, ja, en de mensen die stoppen met vaccineren dan. En de mensen die hun chemokuur stoppen, omdat Maria het wel zal doen. Denk je dat ook echt gebeurt? Nee, dat gebeurt. Nee, dat is feit, zeg maar. Ik bedoel, dus het is, de steek zijn niet zomaar van, ah, geloof jij maar lekker wat jij gelooft en ligt geloven. Dat is altijd, toch? En dat zie je ook in zo'n verkiezingsstrijd. Tot op zekere hoogte mag iedereen natuurlijk gewoon lekker vinden wat hij vindt en kiezen wat hij kiest. Maar dus verhalen, wonderen zijn niet zonder gevaar en ook niet onvoorwaardelijk. Maar we gaan eerst heel even naar het nieuws, dames en heren. Onze nieuwslezer Dorad Megens is hier in de studio voor het nieuws van 19:30. Tot zo is dat. NPO Radio 1. De milieugroep Mobilization for the Environment gaat bij 4 provincies de vergunningen van 40 veehouders aanvechten. De bedrijven belasten volgens de actiegroep kwetsbare natuurgebieden te zwaar met stikstof, zo meldt NRC. Het gaat om veehouders in Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. De Tweede Kamer heeft in grote meerderheid een voorstel van D66 aangenomen, waarin wordt gepleit voor het overdekken van parkeerterreinen met zonnepanelen. Die kunnen jaarlijks 2 miljoen huishoudens of 3,7 miljoen elektrische auto's van stroom voorzien. Het IOC besluit nog niets over deelname van Rusland en Belarus aan de Olympische Spelen van Parijs. Individuele Russische en Belarussische sporters mogen wel weer meedoen aan internationale competities. Maar er zijn wel voorwaarden aangesteld. Zo mogen ze alleen meedoen onder neutrale vlag en moeten ze op doping zijn getest. En de persoonsgegevens van bijna 800.000 treinreizigers liggen mogelijk op straat. Dat komt door een datalek bij de softwareleverancier van een onderzoeksbureau waar de Nederlandse spoorwegen mee samenwerken. Van reizigers die meedoen aan een klanttevredenheidsonderzoek kunnen bijvoorbeeld mailadressen, telefoonnummers of namen zijn gelekt. Kunststof. Welkom terug bij Kunststof. Vandaag is filmmaker Jaap van Heusden onze gast. Met zijn derde speelfilm won hij 3 gouden kalveren en citeerde hij Mozes uit een Bijbel. En hij pleitte hartstochtelijk voor films die raken, die inspireren in een donkere tijd. Nu is er zijn nieuwe speelfilm, De Man uit Rome, over een Italiaanse priester die in een dorp in Zuid-Limburg moet gaan onderzoeken of de huilende Maria daar echt is of bedrog. En nog even voor de duidelijkheid, het is dus echt fact-checken wat deze priester in de film doet, wat in het echt ook gebeurt. Dus het Vaticaan stuurt mensen, onderzoekers, ja, toch religieuze wetenschappers, maar wel wetenschappers, naar dit soort wonderen toe om te onderzoeken of het waar is. Hoe doe je dat? Hoe onderzoek je een wonder? Hoe onderzoek je Maria Beeld? Ja, best wel bruut. Soms is het ook lokaal. Hè? Dus er is niet één manier waarop het Vaticaan het aanpakt, zeg maar. Maar dus Pater Tau, dat is de priester die destijds in Brunsum het onderzoek deed. Ja, die ging echt super rigoureus te werk. Dus hij interviewde, laat maar zeggen, alle mensen. Maar dat waren echt gewoon een soort verhoren als je dat leest. En in Duitsland, weet ik van een zaak, dan werden mensen ook echt onder ede gesteld. Dat beeld gaat onder een CT-scanner in een academisch ziekenhuis, weet je wel. Of er wordt dan een kopiebeeld opgevraagd en dat wordt gewoon helemaal puncties of zagen. Je zou zeggen dat Rome gebaat is bij wonderen. Maar dat is dus niet zo. Ze staan er niet om te springen. Ja, nee, dat was ook mijn beginpunt. Dat ik dacht, dit is echt super raar. En er was ook nog best een probleem dat je dat in de film even moet uitleggen. Dat iedereen denkt... Maar waarom is het dan? Is het omdat het bovennatuurlijke, de dogma's van de kerk ondermijnt? Of wat hebben ze er tegen? Ja, het kan in hun ogen kan het makkelijk ontsporen, zeg maar. Dan, dat er gewoon allemaal dingen worden geloofd die dan schadelijk zijn. Als je er heel cynisch naar kijkt, kan je ook zeggen, ja, het is een soort verwatering van de macht. Want in één keer krijgt een of andere lokale parochie staan honderdduizenden mensen voor de deur. Ja. Een dikke handel en weet je wel, die krijgen daarmee een soort... Maar andere mensen zullen zeggen, nee, zo werkt de kerk allemaal niet. Het gaat echt gewoon puur om dat we de geloofsleer zuiver willen houden, weet je wel. Over die handel gesproken, daar had net een luisteraar gereageerd op de Radio 1-app. En die zei dat hij in Lourdes geweest was, Lourdes, en dat het één commerciële bende was. En dat het bijna een soort gif was voor de mensen. Ja, dat is de buitenkant. Ja, heb ik er ook echt maanden nog last van gehad. Toen ik daar de eerste keer geweest was. Dat ik dacht, oh, als dit toch geloven is. Nou, ik vond het echt gewoon heel vervreemdend en afstotelijk. En wanneer kwam dan dat kantelpunt? Ja, omdat ik toch ook wel dus contact maakte met dat verlangen. En bijvoorbeeld die mensen die daar gaan... Contact maakte met dat verlangen? Ja, met het dan? Verlangen wat erachter zit. Die mensen die komen daar met een heel oprecht verlangen om aangeraakt te worden. Ja. Om te genezen, maar ook getroost te worden als dat niet zo is. En in die samenzang en in die ook, dus de mensen worden dan gebaat, hè? En die mensen die dan dus helpen om mensen uit te kleden en om ze dan in zo'n bad te doen en dan voor ze te bidden en dan ze weer aan te kleden en zo. Daar gebeuren dus allemaal dingen. Ja, dat heeft echt helemaal niks met die plastic shit te maken. Dus. Maar het is dus ook ondanks dat in plaats van dankzij dat. Omdat het wat jou dan raakt, dat is de. Eigenlijk de menselijkheid en, en het voor elkaar zorgen en liefde geven, hoop. Ja, ik denk ook dat het bovennatuurlijke in die zin gewoon niet bestaat zonder mensen, zeg maar. Dus dat als er geen mensen zijn, dat het meteen stopt. Maar ik denk wel dat het overstijgt tegelijkertijd. Of zo. Wat bedoel je daarmee? Nou ja, dan, ik werk bijvoorbeeld ook vaak samen met de humanistische omroep. En dat is eigenlijk ook een soort kerk, zeg ik altijd. Een beetje pesterig tegen ze, weet je wel. Want het is bijna een soort religieuze overtuiging hoe je naar de wereld kijkt. Maar die is wel volledig binnen het natuurlijke, toch? Alles wat er gebeurt is tussen mensen. Mm-hmm. Ja, en ik heb toch steeds de hoop of het vermoeden of de overtuiging dat er iets transcendentaals is. Iets dat ons overstijgt. Ja. En dat ons wakker roept of aanraakt. En dat is dan waar je met een humanist... Op dat moment raak je elkaar dan een beetje kwijt. Zeg maar dat is dan ook echt de gelovige tegenover de humanist... die jij dan dus toch bent. Ja, ja. En oké. Okay. Nee, ik ben dus niet de humanist. Ik ben die gelovige. Nee, jij bent de gelovige. Jij wilt transcenderen. Ja, ik wil. En... Het lukt niet, maar... Of meestal niet. Meestal niet. Wanneer wel? Ja... Misschien aan het avondmaal. Zo. Dat is een van die weinige rituelen. Niemand kan precies uitleggen wat daar gebeurt. Of je kan het wel proberen. Maar ik denk nu bij jullie thuis aan het avondmaal. Maar jij bedoelt iets anders, of niet? Nee, ik bedoel, als ik naar de kerk ga en ik zit aan het avondmaal. Dat is een van de dingen die ik af en toe doe, weet je wel. Aan het avondmaal gaan. En dan eet je samen... Nee, oh sorry, het avondmaal als in het kerkelijke avondmaal. Dus je krijgt brood en wijn, zeg maar. Net zoals de communie, zeg maar. Precies, ja. Sorry voor mijn totale protestantse kader. Want dat doe je bij de protestanten. Ja. Sorry, dat klinkt ook heel stom. Dat doe je bij de protestanten. Ja, precies. Ja, dan eet je brood samen. Eerst zit een hostie eten dan. Ja, niet meer, maar... Helemaal goed. Precies, het is gewoon... De essentie is hetzelfde. Alleen protestanten kunnen niet geloven dat daar dan echt een lichaam, zeg maar, is. Maar dat blijft gewoon een brood wat een symbool is. Dat blijft een beetje de rationalist. En dan de katholieken zien een heel mooi verhaal eromheen. Ja, eigenlijk beter. Ik denk katholieken zijn wat dat betreft gewoon veel betere gelovigen. Verbeeldingsrijker in ieder geval. Ja. Nee, maar dat is ook echt mijn... Door deze film ben ik dat enorm gaan waarderen. Dat ik denk, oh, wauw. Er zijn natuurlijk ook heel veel ontzettend lelijke kanten. Laten we even niet de katholieke kerk hier een potje zitten ophebelen. Maar je kan die kerk in ieder geval niet een hele grote verbeelding ontzeggen. Nee, ik denk, hoe zeg je het? Het is een totaal menselijk project tegelijkertijd. Dus in de film, weet je wel, er moet ook gewoon iemand zeggen... Blijf met je gore pedo-vingers van dat wonder af of zo. Ik bedoel, het misbruik en de machtswellust en het geld. En ik bedoel, uitbuiting. Dat is allemaal ook aan de hand. Ja. Wat die luisteraar dan net zegt... Ik begrijp dat helemaal, zeg maar. Maar voor mij, laat me zeggen... Als dat het enige is wat er over gezegd kan worden... ja, dan heeft het gewoon mijn interesse niet of zo. Mm-hmm. Want dat is, alles mag er zijn, ook de mooie kant. Ja. Ik wil heel even terug naar dat transcendentale moment. Want ik was even in de war omdat ik de setting niet helemaal begreep... dat je dat dus doet in de Protestantse kerk. Jij zei, dat zijn momenten dat ik dat wel heb. Wat gebeurt er dan? Of waarom daar? Kun je daar iets over vertellen? Nee, hoe voelt dat dan? Nee, dat kan eigenlijk dus niet. Ja, niet uit onwil, maar dat is gewoon... Maar kun je de setting in ieder geval even beschrijven dan? Of ja, wat je doet? Ja, nou ja, je neemt een stukje brood en de priester of de voorganger of wie dan ook is... die zegt van, dit brood dat staat eigenlijk voor het lichaam van Christus dat verbroken is. En je neemt wat wijn en dan wordt gezegd als een soort formule van... dit is eigenlijk niet de wijn, maar dit is het bloed dat vergoten is. Ja, dat is het. En dat eet je op en dat drink je op. En wanneer komt dan dat moment van iets groters? Ja, dat zit daar op een hele rare manier mee verweven. Ja, ik wil absoluut niet evangeliseren, want ik geloof daar eigenlijk niet in, zeg maar. Dat je mensen kan overtuigen van een geloof, zeg maar. Nee, maar het ging mij ook niet over het geloof. Het ging mij over groter voelen dan jezelf. Ja, maar het volgende wat ik wou gaan zeggen is van... je moet het eigenlijk doen om het te weten, zeg maar. Maar als ik dat zeg, dan lijkt het net alsof ik allemaal mensen in dat kampje wil trekken. Maar dat is dus helemaal niet zo. Maar ben je daar bang voor om als een soort evangelist over te komen? Heb je het er weinig over? Ja, ik heb het er weinig over, ja. Ja, want ik geloof niet in. Ik geloof daar dus gewoon niet in. Zeker niet als je kunst maakt. Wat geloof je wel? Ja, ik geloof in de kracht van verhalen. En van zelf durven duiken in een verhaal. En dingen durven loslaten waarvan je denkt van dat die heilig zijn, dat die waar zijn. En dan nieuwe dingen ontdekken. Dus voor mij moet elke film zoiets doen. Daarom vind ik dit dus ook een doodenge film. Want die gaat over dat thema religie en waarheid en geloof en ongeloof. Dus jarenlang wilde ik daar ook eigenlijk helemaal niet aan. Dat wilde ik gewoon niet. Maar en het dan veilig, zeg maar, om het niet over je eigen geloof te doen, maar over dat katholicisme? Nee, dat helpt gewoon om er met een soort nieuwe ogen naar te kijken. En het helpt ook dat Rogier de Blok dus samen met mij werkte zo close... Omdat heel veel dingen, bijvoorbeeld een priester echt vanuit zijn hart laten bidden in een film. Dacht ik echt van, gadverdamme, ik wil er gewoon niet. Dat wil ik niet. Ja. Dat kan ik gewoon niet regisseren. Dat wordt gewoon een soort heel klef, religieuze, weet pastiche. Je wel. Pastiche. Dus ik wilde gewoon alleen maar een film maken. Dus want die film is dus ook een detective, hè. Die man die komt als gewoon een detective in een echt heel benauwend sfeertje. En die mensen zijn getraumatiseerd, maar je weet niet precies waarom en zo. Dus ik als maker probeerde eigenlijk alleen maar de hele tijd die kant van de film me daaraan vast te houden. Omdat ik dacht van ja, dat is iets wat ik weet. En dat is iets wat ik kan. En al dat andere, dat enge, waar ik eigenlijk niet aan wil komen, dat laten we gewoon zo ver mogelijk liggen. Maar de Rogier, die is dus totaal agnostisch, die dook met mij in die research en die zei dan van ja, maar Jaap, weet je wel, zo'n gebed. Dat is gewoon mooi. Dat is eigenlijk helemaal niet religie. Ja, het ziet er gewoon ook mooi uit. Als je dat niet durft aan te gaan, dan moet je gewoon deze film niet maken. En wringde het ook wel eens tussen jullie, omdat jullie een heel ander wereldbeeld wat dat betreft hebben? Nee. Raar, hè? En waar ligt de overlap tussen jullie? Dat jullie samen deze film hebben gemaakt, die toch echt... Het is een prachtige, echt een hele mooie film. Maar ook heel vol symboliek, ook vol beeldtaal die ergens in je doorzinkt. En alles ademt, een soort van iets, het verlangen naar iets groters en hoe wij daarmee worstelen. Dus wat is die overlap tussen jullie? Ik denk een soort gevecht is tegen ons eigen cynisme, denk ik. Ik denk dat het is. Dus dat die man met al zijn cynisme, en die gaat wel eens even dat wondertje gewoon kapot maken, want dat is beter voor de mensen, zoiets. Mm-hmm. Dat daar iets in zit van onze echte cynische kijk op de zaken of zo. Dus het personage Filippo is eigenlijk een Italiaanse vertaalslag van jullie geesten. Ja, ik denk het wel. En hoe die worstelen. Ja, ik denk het wel. Ja. Als beginpunt. Ja. Is het ook een soort cynisch zijn en een rationeel wereldbeeld hebben? Is dat ook niet soms een beetje laf, omdat je nooit het risico loopt dat mensen je uitlachen of dat je het niet bij het juiste eind hebt? Is het ook een soort dappere stap die jullie dan met deze film hebben gemaakt? Ja, maar het is stom over jezelf te zeggen, toch? Nee, nou oké, ja. Laat ik het dan. Ja. Maar ja. Voelt het wel ook als een soort bange mannen, ook bang om iets... Ja, iets groters te benoemen om buiten je veilige cynische wereldbeeld te stappen. Ja, ik vind het echt eng. Ja, ik vind dat eng. En hoe zijn jullie dan zo cynisch gekomen? Ja, gek hè? Misschien, ik ben dus al zo cynisch om te zeggen van ja, kijk gewoon even uit het raam en kijk het nieuws vandaag. Mm-hmm. Dat vind ik eigenlijk al meer dan genoeg argument. Om het nieuws was vandaag trouwens dat wij hier een heel groot deel van het Romeinse afval gaan verwerken. Heb je dat toevallig gelezen? Nee, dat heb ik echt gewist. Oh, interessant. Ja, de grote cosmopolitische wereld. Ja. Ja. Wij gaan Romeins afval verbranden. Of verwerken in ieder geval. Oké. Okay. Maar goed. En waar sta je dan nu in je cynisme? Ja, ik denk dat is gewoon iets wat bevochten moet worden. Mijn liefje die zei een keer heel mooi, echt een van de mooiste uitspraken. In God is geen cynisme. Echt al 20 jaar geleden of zo. Wie zei dat? Mijn lief. Ja. Die zei dat. En dat is volgens mij, daar zit echt iets heel krachtigs in. En dat gaat gewoon vanzelf. Of bij mij gaat het dus echt vanzelf. Dat ik gewoon naar dat cynische neig. En dat ik dan dingen stuk wil maken. En gewoon dat het sijpelt er gewoon in. En ook zo in zo'n verkiezingstijd. Voordat je het weet zit je alleen maar dingen te vinden. Weet je wel? En al die dingen die ik vind. Dat zijn als een soort messen die... connecties die ik dan met allemaal mensen heb die andere dingen vinden, die het gewoon doorsnijdt. En dan moet ik dus heel erg het gevecht aangaan om dat gewoon niet te doen. En om de relatie te zoeken. En gewoon te waarderen in die mensen wat ik in ze kan waarderen. En te zien dat het raakvlak eigenlijk veel groter is dan het stuk wat verschilt. En in die zin is het leven wel iets makkelijker geworden met kinderen, moet ik zeggen. Omdat er gewoon een hele grote dagelijkse hoeveelheid is van, weet je wel, voeden, aankutten, rommelen. Kan gewoon minder nadenken. Ja, maar ook je voelt gewoon dat er is een soort van leven, een heel groot deel leven, levelijkheid, wat het gewoon overneemt. Ja. En wat ook bij iedereen hetzelfde is. Dus waardoor jij in je hoofdje met al je unieke gedachten, die het allemaal zo goed weet, dat is gewoon, wordt automatisch wat minder relevant, weet je wel. Ja, je bent gewoon niet zo belangrijk. Ja. Zei Madonna toch ook, first it was me, and now it's the other one and me, zoiets. Ja. Als ze toen helemaal kinderen had gekregen. Ja, wat grappig. Ik kan eigenlijk dat cynisme niet zo goed rijmen met jouw gedrevenheid in het film maken. Of is het een juiste soort bestrijden van het ander? Maak je films omdat je op zoek bent naar hoop of naar... andere verhalen, want jouw films die kenmerken zich door een soort van rauwheid, altijd maatschappelijke thema's, maar ook heel veel tederheid wel daarbinnen. Nou, dat vind ik mooi dat je dat zegt. Ja. Ja, ik weet het. Ik weet dat de soort dingen dus niet. Ook, maar het klinkt ook een beetje flauw, maar ik probeer me een beetje afzijdig daarvan te houden, omdat het werkt, zeg maar, als kunstenaar, om dat grote woord om maar eens te gebruiken. Voor mij werkt het niet om te gaan nadenken over wie ik ben of waarom ik doe zoals ik doe. Nee, maar je bent zeg maar niet zo cynisch dat je geen films maakt. Want je bent super actief. Ja, precies. Ja. En ook wat ik vertelde, hè. Ik verbaas me gewoon over dingen. Mm. Ik verbaas me echt serieus dan over wauw. Ze gaan gewoon die wonderen uitzoeken of zo. Je zou dus ook kunnen denken, jemig, wat is het voor plastic meuk hier? Ik wil hier niks mee te maken hebben. Maar er is dus wel een soort verwondering. En ook die mensen in die baden of die er is nog wel vaak verwondering. En verwondering is natuurlijk niet cynisch. Dus, nee. En dan is het ook heel fijn om kinderen te hebben, want die zijn natuurlijk voortdurend ga je opnieuw bij stilstaan. Ja, totally. Het is ook zo leuk om met kinderen een museum in te gaan. Ook al moet je ze erin slaan, weet je wel, want ze gaan natuurlijk liever naar de speeltuin. Maar dus dat doe ik heel vaak. En dan aan de ene kant richt ik hun blik door ze, hoe zeg je dat? Ze te leren gewoon vragen van, maar wat wil deze kunstenaar tegen, wat wil die zeggen? Wat onderzoekt die, weet je wel? En dan gaan we dat gewoon proberen uit te zoeken bij Richter of bij, maakt niet uit wie. En dan kom je in zulke leuke situaties terecht. Die verwondering is echt geniaal, weet je wel? En Ja, dus dat zit wel ook in me. Dus ik moet het niet al te simplistisch ook stellen misschien. Ja. In de film heb je een scène... ik zit even te denken, want ik wil ook niet spoilen wat ik kan vertellen. Er is een scène waarin het in het bijzijn van het Mariabeeld iemand een soort genezing heeft. En die wordt dan... wordt dan gezegd dat dat door de aanwezigheid van de priester komt. En dan is er een scène. En die wil ik toch heel even laten horen. Okay, omdat hij daar iets moois zegt. I have a bad feeling. I think it's all my fault. The guests and the tv-camera's and all the stress. I think it's too much for Teresa. Is it true? What? Did she walk when you carried the statue? How long did you hold it? 20 seconds. 25. Remarkable. What are the chances? It is only human to connect things that are not connected. Just because we are too afraid to accept the randomness of life. Ja, dus hij zegt, it's only human to connect things that are not connected because... Ja, we're afraid of the randomness of life. We zijn bang voor de willekeur van het leven. Ja. Dat is ook de kracht van mensen. Dat we die verhalen kunnen maken en dingen aan elkaar kunnen verbinden. Ja. Ik denk dat er geen film, geen kunst, niks op de wereld zou zijn... als we dit niet precies zouden doen. Ja. Maar wanneer wordt het dan lelijk? Hoe bedoel je? Nou, het is iets moois. Ja. Maar het is ook iets wat ons op dwaalsporen zet. En het zorgt er ook voor dat we de werkelijkheid soms helemaal verkeerd interpreteren. Dat dingen met elkaar verbinden waar geen verband is. Bijvoorbeeld in sommige complottheorieën. Ja, ik snap het. Ja, ik kom dus heel erg uit een omgeving waarin bijna als een soort politieapparaat steeds werd opgetreden tegen allemaal dingen die je wel en niet mocht denken. Wel en niet mocht zeggen, wel en niet mocht doen, weet je wel. Echt een soort ja, dat is dat heel gereformeerde. Dus ik probeer nu te leven alsof dat allemaal niet zo belangrijk is. Dus ik probeer me dan toch echt erop te richten van precies wat jij zegt. Gewoon de kracht van die verhalen. En dat als dus iemand met echt hele, in mijn ogen, whacked levensovertuiging dan kunst gaat maken... Dan leer ik mijn kinderen om daar gewoon lekker naar te kijken. En natuurlijk niet dat het echt ze gaat traumatiseren als het zo erg is. Maar als ik gewoon echt denk, wow, dit is echt, ik weet me hier echt geen raad mee. Vind ik dan echt super fijn om dan ook gewoon met kinderen daar naar te kijken. En gewoon je af te vragen, joh, maar wat is deze vrouw aan het doen? Of wat denkt deze man? Dus je gaat eigenlijk dan een relatie aan met het werk. En daar doorheen met de kunstenaar. En dat is dus heel anders dan, hoe zeg je dat? Heel vaak zie je mensen met een echte lichtsnelheid door een galerie gaan. En volgens mij heeft dat ermee te maken dat heel veel mensen, als ze of hoe ik ook naar kunst heb gekeken, tijdenlang, is van dat je eigenlijk je vooral afvraagt, wat doet dit met mij? En vooral ook, wat doet dit niet met mij, zeg maar. En dat kan echt een hele korte interactie dan allemaal worden, zeg maar. En door gewoon zelf te maken en de goede vraag gesteld te krijgen aan mijzelf... probeer ik dat nu ook te doen naar andere makers en zo. En ik vind dat eigenlijk een heel hoopgevend project of zo. Dus ook kunst die ik vroeger dan echt dacht van... ja, wat is het voor meuk of zo... Daar kan ik dan nu ontroerd door raken. Omdat ik een soort onmacht dan voel in die maker. Of gewoon woede. Of hij wil mij ergens krijgen waar ik normaal van gedacht had. Van ja, donder op, daar wil ik niet wezen. En dat ik dan nu denk van ja, maar dat komt uit een soort pijn. Of ik ga er gewoon in. Eigenlijk is alles wat jij de hele tijd zegt... ik wil niet meer zo over andere mensen oordelen. Nee, dat wil ik niet meer. Ja. Nee. En lukt dat? Ja, dat lukt dus beter. Dat kan je oefenen of zo. En films helpen daarin. Want, kijk, als ik een oordeel heb over mijn held of mijn protagonist... dan wordt het gewoon echt een enorme kutfilm, snap je? En dan kan je ook geen... Je kan niet een acteur regisseren als ik gewoon een sterk oordeel erover heb. Dus van elk van de karakters, daar moet ik gewoon van houden. En dan moet ik van geloven dat zij doen zoals ze doen. Zelfs als het lijnrecht tegenover elkaar lijkt te staan, zeg maar. Dus film is wat dat betreft echt een perfecte soort playground omgeving om met je acteurs gewoon te leren om je oordeel uit te stellen. En ja, gewoon maar erin te gaan en het mee te voelen, zeg maar. Dat vind ik heel tof eraan. Want soms wordt het ook weer bijna een leugen. Dat is ook eens iets wat veel in je werk terugkomt. Een soort fascinatie voor leugens. En wanneer wordt nou iets een leugen en wat niet? Waarom ben je daar zo mee bezig? Ja, ik denk dat zo ben ik gewoon een soort geprogrammeerd of zo, weet je wel. Gewoon vanuit mijn jeugd. Ja. Maar ik wat denk in deze. Daarmee? Dat ja, je eerlijk moet zijn? Of hoe? Nee, maar dat is een soort gelovig wereldbeeld waarin het gewoon heel belangrijk is wat is waar, wat is niet waar, zeg maar. Maar eigenlijk met deze film denk ik is het echt een onderzoek om die vraag naar een soort tweede plan te duwen. En ik denk dat Filippo in de film echt wel op een punt komt dat hij zich afvraagt van wat is eigenlijk de waarde van dat. Want het is een soort, hoe noem je dat, een paradigm of een soort frame wat je op de wereld legt, toch? Van het is of waar of het is onwaar. Ja. En iemand die had de film gezien, die stuurde me een heel mooi gedichtje. En het ging over dat je waar hebt en je onwaar hebt, maar dat je ook nog een soort echt hebt. Als een soort iets wat er tussenin zit. Echt. En daar ga ik dus heel erg op aan bij ook al die figuranten die we gefilmd hebben. Die echte mensen, die zijn gewoon op dat moment in zichzelf. En die heb ik via een soort geleide fantasie laten gaan naar een plek die eigenlijk behoorlijk duister is in hun leven. Iedereen heeft wel zoiets. En daar zit je dan naar te kijken. En dat is gewoon real. Je bedoelt nu de kerkscène, of niet? Ja, daar. Maar ook als je daarvoor voor het huis bent. Ergens in het begin kom je langs al die mensen. En in het huis. Er zitten allemaal gewoon mensen met hun echt te zijn. Echt te zijn. Ja, ja. Dus je bent eigenlijk van oordelen naar milder verbinding zoekend en echt zoeken gegaan. Dat hoop ik. Ja. Jaap, we zijn bijna door de tijd heen. Weet je al wat je op de tegel gaat zetten? Ja. Ik heb een tegel. Ik heb dus echt een wandtegeltje in mijn kantoor staan. En daar staat op: Is das Kunst oder kan das weg? Zeg maar, is het kunst of kan het weg? Oké. En dat is eigenlijk een soort grapje, toch? Dus dat, volgens mij Joseph Beuys in de jaren 80, die had zo'n badkuip gemaakt die vies was. Ja. En toen heeft zo'n hele poetsgrage medewerker van het museum, die heeft dat vieze bad helemaal schoongemaakt, zeg maar, op een nasluitingstijd. En toen was dus eigenlijk het kunstwerk vernietigd. Want alle smerigheid was. Het was niet meer zijn authentieke vorm. Ja. Dus, is dat Kunst oder kan das weg? En ik vind dat, omdat die tegel, die staat al jaren bij me, ik vind dat een fijne vraag om ook de relativering die jij waarschijnlijk jezelf weer wil geven. Ja. Als kunstenaar voortdurend. Is dat kunst of kan het weg? Er zit een soort glimlach in, precies. Ja. Maar het is ook. Het is ik ga ook met een afscheid. Glimlach oh, nemen ja. ook. Ik ga afscheid ook nemen ja. met een glimlach. Ja, want we zijn er bijna doorheen. Dankjewel dat je er was. Heel leuk. De Man uit Rome is vanaf 6 april te zien in de filmtheaters. Straks na het nieuws van 8 uur hier op NPO Radio 1. 5 dagen met Jo van Egmond. En deze keer staat de gele bus in Den Bosch voor het Housing First initiatief. Een hele fijne avond allemaal. Dank u wel, meneer Van Heusden. Morgen in Kunststof, de vrouw van mijn vader, van Hadassa de Boer. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Zorgeloos en voordelig printen. Dat kan met Brother Managed Print Service. De ideale manier van printen voor bedrijven. Toner of inkt wordt automatisch geleverd en je betaalt nooit meer dan de pagina's die je print. Kijk voor meer informatie op brother.nl. Wacht niet te lang, want tot eind april krijg je 3 jaar gratis service op locatie. Brother Managed Print Service. Voor elke business een brother. Een portret van iemand schilderen is als een reis door iemands leven. Daarom ga ik, Jasper Krabbé, op pad met presentator en acteur Tom Waas. En maak onderweg schetsen van hem voor een persoonlijk portret. Als de muren hier konden spreken, ik heb hier van alles gezien wat ik nog nooit had gezien. Portretten van Krabbé, morgen bij AfroTros om 8:30 op NPO 2.